Uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. RTL noemt de uitzending van het online programma Boos over de misstanden bij The Voice of Holland schokkend. Het gaat door merg en been, zegt de directeur. Hij noemt de verhalen misselijkmakend. RTL besliste al vrij snel nadat de eerste verhalen naar buiten kwamen om de talentenjacht voorlopig stop te zetten. RTL zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het grensoverschrijdend gedrag bij het programma. En tegen coach Ali B. is aangifte gedaan vanwege verkrachting. Ook Marco Borsato wordt genoemd. Er loopt al een onderzoek tegen hem. Hij zou als coach ook handtastelijk zijn geweest bij opnames van The Voice Kids. De 4-jarige Dean werd zaterdag al achtergelaten door de Belgische man. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij zijn dood. Het lichaam van het jongetje werd maandag gevonden op het eiland Neeltje Jans in Zeeland. Uit het politieonderzoek blijkt dat Dave de K. in de nacht van vrijdag op zaterdag Nederland binnenkwam. Hij reed naar Koudekerken en maakte van daaruit nog enkele ritjes. Of Dean toen bij hem was, dat is niet duidelijk. De politie zoekt camerabeelden die meer duidelijkheid kunnen geven over de dood en de ontvoering van het jongetje. In 2031 zal het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting oplopen naar 135.000 werknemers. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie. De tekorten die zullen over de gehele zorgsector voelbaar worden, maar vooral in de ziekenhuizen en verpleeghuizen. En in de loop van dit jaar verwachten de onderzoekers dat het huidige tekort al zal oplopen naar 49.000 mensen. En titelhouder Algerije is verrassend uitgeschakeld in de Afrika Cup. Het land verloor de laatste groepswedstrijd met 3-1 van Ivoorkust, waar PSV-speler Sangaré en Ajaxiet Haller in de basis stonden. Algerije was een van de titelfavorieten bij de wetkantoren. Het weer nog, vooral in het noordoosten, kan vanavond wat regen vallen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Vooral in het oosten kan het glad worden. Morgen wat zon, soms buien en het wordt een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Een nieuwe iPhone of iPad, maar dan tot 60% goedkoper. En met 2 jaar garantie? Het kan! Ja, ja, met Forza! Forza Refurbished. 98% van onze klanten beveelt ons aan. Dus kies ook jouw model op ForzaRefurbished.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Een iPhone SE 2020 voor €299? ForzaRefurbished.nl. De volledig elektrische Mini. Nu met private lease vanaf €399 per maand. En €3350 overheidssubsidie. Ga naar Mini.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Ja, welkom bij 5 dagen vanuit de Achterhoek, gemeente Bronckhorst. We staan al de hele week geparkeerd bij de Christus Koninkerk hier in Vorden, die samen met 9 andere kerken van deze parochie moet gaan sluiten. Ook in de Achterhoek is de ontkerkelijking in volle gang. Mensen weten de weg naar de kerk niet meer te vinden. Maar er is wel nieuwe aanwas. Nederland telt namelijk 1 miljoen christelijke migranten die wel naar de kerk willen. En dat zijn Jeannette, in ieder geval bij ons in de bus vandaag. Jeannette en haar man Osama, jullie komen uit Syrië. En dit is wel een mooie, jullie hebben een love story. Je hebt elkaar hier in Nederland in de kerk leren kennen. Ja, klopt. En de vonk sloeg over. Jeannette, weet je nog wat het eerste was wat je dacht toen je hem zag? Ja, dat was 2016 in Groningen in de VBG. Ja, hij was daar. Ja, de eerste. Wat dacht je toen je hem zag? hij. Wat denk je? Moeilijke vraag. Ja, maar ja, dat ik makkelijk met hem kon praten. Gingen naar een dienst voor Arabisch, in het Arabisch. Wat dacht jij, Osama, toen je haar zag? Ja, wat ik... kijk, zij was naast mij en ik kijk, oh, dit is een mooie vrouw. En ik denk dat ook, niet alleen mooie, maar ik denk dat zij is ja, slim vrouw. Ik denk, ik weet niet waarom, maar... Ja, ik kom naar Groningen om te kijken de stad, de kerk. Maar ik vind het een nieuwe leven. Kijk eens. Jullie gingen naar de kerk in Groningen. Jullie zaten allebei in de AZC in de buurt toen. Want de kerk is voor jullie heel belangrijk. Laten we eerst even luisteren naar mensen hier uit Voordeel... hoe zij denken over die ontkerkelijking. Ja. De gemeente telt nogal wat kerken. Steeds meer gaan er dicht hier... Wat zou er mee moeten gebeuren? Ik denk dat het voor begrafenissen en bruiloften nog een prima iets is om te blijven hanteren in deze vorm. En of de zondag nou wel of niet iemand zit, ik denk niet dat dat verder interessant is of inherent is aan het verdwijnen van kerken. Nee, maar het ombouwen van kerken voor appartementen? Met leegstand kan ik me dat voorstellen, maar nee, dan zou je er een multiculturele centrum van kunnen maken. Net zoals bijvoorbeeld een kerk in Arnhem, die midden in Arnhem staan. Daar worden ook presentaties gegeven, tentoonstellingen en dat soort culturele achtige dingen. En wat zou er met die kerken moeten gebeuren die dichtgaan? Ja, open blijven denk ik voor de mensen, maar dan moeten de mensen er ook meer voor over hebben. Mensen hebben er niks voor over? Ja, weet ik niet, maar dan moest je vaker komen, dat bedoel ik eigenlijk. En meer geld geven? En meer geld geven, ja. Ja. En dat is niet te doen, dat doen de mensen niet meer. Betekent het ook iets voor de sociale cohesie in het dorp? Ja, dat denk ik wel. Vooral nu in de coronatijd, denk ik wel. Ja, Osama, je zit te knikken. Ja, ja, corona helpt, negatively met dit. Maar ik denk dat ook komt van misschien die nieuwe family gaat niet naar, naar de kerk. En dat is, ik denk, ook moeilijk met... Ja. Ja. Met die nieuwe ook mentaliteit van nieuwe mensen. Ze willen iets anders. Wat betekent de kerk voor jou? Kijk, misschien voor andere mensen is alleen gebouw of iets, maar, of cultuur. Maar voor Osama, ik denk dat is de plaats waar kan ik vrede vinden. En ook ik kan met God en met mensen ontmoeten. Ja, Jeannette, voor jou? Kerk is heel belangrijk, weet je toch? Ja, belangrijk. Vooral voor mij als familie. Ik wil ook voor mijn kinderen, kleine kinderen. Ik wil dat ze weten dat er is een kerk die daar kunnen we gaan en een verbinding met God maken. Dat kunnen we natuurlijk thuis ook. Maar dit een soort van verbinding maken met God. Bijvoorbeeld elke zondag. Of, Nou... Komen jullie uit Syrië? Jullie zijn gevlucht. Jullie leerden elkaar in Groningen kennen, dat zeiden we net. Maar jullie zijn van huis uit niet katholiek. Nee. En jullie, jullie zijn nu aangesloten bij de Heilige 12 Apostelen Parochie. Ja. Een katholieke kerk. Ja. Maar kijk, mijn moeder was katholiek. En toen ik een kind was, blijf tot 17 jaar bij die katholieke kerk. En ook, ik was mijn eerste communie daar. Gehad of gekregen. Ik maak niet zoveel uit voor ons als het katholiek of orthodox of protestant. Het is kerk. Yeah. Dus daar waar kunnen God of Jezus vinden met hem praten of ook mensen ontmoeten. Die mensen die hebben we ontmoet in de kerk toen we hier naar Nederland gekomen zijn. Tot nu toe het beste relatie met hun tot nu toe hebben. Ja, jullie waren nieuw in Nederland. Ja. En je zocht echt een gemeenschap. Je wilde echt mensen leren kennen. Ja. Ik zelf zou dan niet aan de kerk denken om daar te gaan zoeken. Maar ik ging ook naar schakelclub bijvoorbeeld, naar gym. Maar weet je wat? Als je daar gaat met... Als je bijvoorbeeld... Ja, ik kom uit een cultuur en jij komt een andere. Maar als je over Jezus praat of je ervaring met God... alle het verschillen met culturen verdwijnt, weggaat. Dus je hebt iets... Ja, Is dat zo? Want je kwam hier uiteindelijk in Lochem terecht, hè, in de buurgemeente. Ja. De kerk hoort wel bij dezelfde parochie als die van hier in Voorde. Ja. Maar je kwam daar... Was er ook iets van een cultuurschok? Of was het één grote herkenning? Wat je allemaal binnen in de kerk zag? Nee, in de kerk... Nee, niet alles was... Geen shock. Het was normaal. Maar wat maakt me echt verdrietig... dat niet meer mensen willen naar de kerk. Alleen ouderen daar. We willen iemand met jongeren... of jonge familie... die met hun kunnen contact maken. Sociale... contact maken, maar nee. We zijn misschien alleen de enige familie die met de kleine kinderen... De kleine kinderen. 4 jaar en 2,5. Ja. En voor de rest, wat zit er dan in de kerk? Ouderen. Ouderen mensen, ja. Maar wij hebben ook andere misschien... hoe kan ik zeggen? Andere mensen hebben maar 15, 13 of ouder kinderen. Zo, maar kijk, wij moeten iets doen. Ik denk mijn... ja, volgens mij. Want de eerste keer ik was bij St. Joseph in Lochem... De kerk, ja. Ja, ik had deze memory, soort van memory dat... Oh, ik ga terug naar Syrië. Naar de kerk ik was. Die katholieke kerk was. Mm. Hetzelfde dienst, bijna hetzelfde liturgie. Zo, ik vind, oh, wat een mooi. Ik heb iets, thuisgevoel. Ja. Voor mij. Ja. Als ik in Damascus ben... Was, maar ik weet niet wat kan ik zeggen. Misschien dat ze emotie meer dan oké, dat oké, gebouw en ik bezoek en ik doe iets of gebied. Nee. Iets ook komt van relatie met God of relatie met de kerk. Het is belangrijk voor mensen hebben een speciale cultuur in Syrië bijvoorbeeld. Of voor de christelijke mensen hier ook in Nederland. Ja, maar daar zeg je iets van. Je ging in gedachten naar Syrië terug, hoe je daar in de kerk zat. Ja. Hoe anders is de kerkbeleving daar vergeleken met waar jullie nu zitten? Misschien, we hebben meer jonge mensen. Ja. In Syrië? In Syrië, ja, natuurlijk. En meer activiteiten ook. Want die kerk is niet alleen gebouw voor gebied, maar ook de hele week. We hebben activiteiten bijvoorbeeld voor kinderen tot 12 jaar, voor meer volwassenen. Dus en we hebben ook mensen die met die kunnen omgaan als ze problemen hebben. Dat was in Aleppo, hè, waar je vandaan komt. Ja. Maar je zegt dat, activiteiten met kinderen, dat heb je ook geprobeerd op te zetten. Hier? Ja. Ja, in... Hoe ging dat? Het was een idee van de voorzitter. Meneer Anton. En het was echt een geweldige idee. Omdat ik een ervaring heb. Ik heb met kinderen gewerkt daar. En het is een goede kans om mijn kinderen en de andere kinderen meer over Jezus te praten. Mm. Ja, we doen een Bijbelverhaaltje. Daarna knutselen, spelen en alle die dingen. Maar dan zet je op de eerste zondag. En hoe ging dat? Met de kinderclub? Ja, met de kinderclub. Ja, het was goed. Bijvoorbeeld vandaag vraagt mijn kinderen, wat betekent Bethlehem voor jullie? Hij zegt, oh, Jezus, baby. Yeah. Oh, goed. Dat is belangrijk. Ja, maar dan leest de kinderen voor uit verhaaltjes over de Bijbel. Maar het was nog lastig volgens mij om andere kinderen daarin te krijgen. Ja, ze... Maar kijk, het is een nieuwe school. Ja, we hebben nu alleen de kinderen uit Syrië of achtergrond van... Maar ik weet niet waarom Nederlanders willen niet hun kinderen. Misschien hebben een ander plan. Dus zaterdag of in het weekend hebben een ander plan. Sport of familie bezoeken of zo. Maar... Ik denk ook, wij hebben geen goede reclame gehad voor onze activiteiten in de kerk. Maar, geen goede marketing. Marketing, ja. Maar misschien als ze zien in de blad, in de kerkblad, wat we hebben aangedaan. Maar wat ik wil, kijk, jullie kwamen hier. Je zocht een gemeenschap. Je kwam in een kerk terecht met, je zijn maar 13 ouderen. Jullie zijn het enige gezin met jonge kinderen. Ja. Vind je het jammer, Osama? Ik vind het jammer, maar... Wat kan ik doen? Ik moet werken nu met mijn situatie. Dat ik woon nu in Lochem. Ik heb deze mensen en ze zijn actief als ik kan. Met dit wat we nu doen, motiveren ouders om hun kinderen om... Oh, je zou mensen willen oproepen nu? Als ze willen. Ja, het is, het is ook een soort van activiteit voor 2 uur, 1,5 uur, zaterdag. Als de kinderen willen komen en genieten van hun tijd. Ja. Kijk, wij hebben programma, vol programma met veel activiteiten. Niet alleen verhaaltje over Jezus, van de Bijbel, maar alleen ook... Wij helpen kinderen om... Ik denk dat om de kerken niet door te gaan... moeten we concentreren op de kinderen. Die gaan de nieuwe generation. Ja, de nieuwe generation van jullie, die gaat wel. Maar de Nederlandse mensen, die gaan niet meer. Wat vind je daar eigenlijk van? Je komt hier dan terecht en... Maar kijk, er staan zoveel gebouwen straks leeg. Ja, ja. Wat vind je daarvan? Jij denkt dat, maar wat ik zie hier in Nederland, ik heb heel veel families hebben heel veel, veel gedaan voor hun kinderen dat, om te leren iets of relatie hebben met Jezus. Mm-hmm. Ik heb ook geleerd van hun, die manier om ook leven met kinderen en met liefde van Jezus. Ja. Dat is anders. Ik had ervaring met van mijn familie en van onze kerk, maar ik heb ook hier iets veel geleerd ook. Maar toch, als je kijkt naar deze regio, dan gaan er toch 10 van de 13 kerken van de parochie dicht. Mm. Voordat de uitzending, Jeanette, zei ik van ja, 10 van de 13, die van jullie in Lochem, die gaat nog niet. Toen zei je, ja, oh, dan keek je een beetje en van ja, gelukkig nog niet. Ben je daar bang voor dat die misschien ook ooit dicht moet? Ja. Als het eigenlijk, ik moet eerlijk zijn, als het zo blijft, ja, ze gaat dicht, ja. Maar dat wil ik echt niet. Ik weet niet wat moeten we doen. Misschien zoeken voor jongere mensen om in de kerk, in van bestuur, de kerkbestuur of zo te doen. Vragen wat jullie willen om naar de kerk te komen. Dat, ja, precies dat. Dat besprak ik ook met de pastoor Scheven maandag. Ja. Zaten we ook te denken van ja, hij zat het hard op te denken van wat moet je doen? Kan je de kerk aantrekkelijk maken voor jongeren? Natuurlijk, altijd. Ja. Hoe dan, Osama? Kijk, wij hadden ook andere ervaring met die orthodoxe kerk in mijn stad. En het was een klein beetje niet echt actief. Maar die bishop in dat datum heeft in nieuwe ideeën, heeft ook training gedaan. Ja, voor mensen, voor jonge mensen, om te leren. En ook, wij hebben straks, mensen kunnen ook werken of vrijwilligers doen. Ja, en voor jullie maakt het ook niet uit wat voor gezindte je bent. Of je katholiek bent of protestants. Nee, het mag allemaal bij elkaar. We hebben echt een goede relatie met alle mensen ook. met protestanten of orthodoxe en katholieke. Misschien is dat wel de toekomst. Mag ik jullie bedanken? Dank je wel. Jeanette en Osama. Dank jullie. Het hoofdpijndossier. Ja, elke plek die heeft er wel één. En niemand die weet er echt raad mee, het hoofdpijndossier. Deze week gaat het over de kwestie windturbines. De aangekondigde komst van deze enorme turbines veroorzaakt bij een hoop inwoners in de gemeente Bronckhorst onrust. Verslaggever Joris Kreugel onderzoekt de zaak. Joris, bij wie ben je vandaag? Aldi, ik wandel door Laagkeppel met Marten Kruijf. En die woont hier. En hij is voormalig generaal geweest bij de Koninklijke Landmacht. Mart, ja, een prachtig natuurgebied hier, hè? We lopen op de zuidelijke dijk langs de Oude IJssel. Aan de andere kant het dorpje Laagkeppel, beschermd stadsgezicht. Het is nog een stad ook met stadsrechten van oudsher. Links van ons de Uiterwaarden, de polder met het natuurgebied en de boerderij. Ja, prachtig gebied. En hier moeten straks misschien windmolens komen. Voor of tegenstander? Ik weet eigenlijk niet of ik voor of tegenstander ben. Ik denk wat ik al hoor en opvang is dat ik tegen ben. Maar wat mij valt tegen de borst uit is, ik ben 40 jaar bijna in dienst geweest, op uitzending geweest, in missie geweest. En dan moet je proberen ook een land op te bouwen en de democratische principes zoals wij die hebben uitleggen aan andere landen. En ik ben eens gaan kijken hoe dat nou hier zit met het plaatsen van windmolens. En de conclusie is dat windturbines geen enkele democratische grondslag hebben. Helemaal niet. Wij tasten onze grondbeginsels van de democratie aan, vooral op de wijze waarop we deze windmolens hier willen gaan plaatsen. En dat is schokkend. Schokkend. Maar leg eens even uit. Ik begrijp het nog niet helemaal goed. Nou, het is heel erg simpel. Van oudsher zijn wij een democratie met 3 lagen. We hebben gemeentes, provincies en een rijk. En wij kiezers mogen bepalen wat voor mandaat wij geven aan de partijen. De partijen komen met een partijprogramma, leggen uit wat ze gaan doen. Wij kiezen en vervolgens wordt er een coalitie gevormd en die voeren dat mandaat uit. Als je nu gaat kijken wat er in de gedeputeerde staten van Gelderland en de partijprogramma's van de partijen hier en het coalitieakkoord staat er helemaal niets over windturbines. Niets. Dus geen enkele partij in deze gemeente heeft gezegd, wij gaan mega windturbines plaatsen in onze gemeente. En zelfs bij de provincie zeggen ze, we gaan alles doen, maar op de laatste plaats windturbines. Dus eigenlijk hebben de kiezers aan de politiek en aan het gemeentebestuur geen enkel mandaat gegeven om deze windturbines te gaan plaatsen. Dan zie je dat ze vervolgens wel komen. Dus er zit iets vreselijks fout tussen. Waarom komen ze dan? Omdat we eigenlijk, en dat is misschien nog wel meer schokkend, een RES hebben geïmplementeerd die eigenlijk bepaalt wat wij moeten gaan doen qua opwekken van natuurlijke energie. Maar die RES is totaal niet transparant. Het is niet... De RES staat voor? Regionale energiestrategie. Die bepaalt eigenlijk wat er in de Achterhoek aan energie moet worden opgewekt. Maar ook daar zit geen enkele democratische controle op. Dat is één. Hè. De kiezer kan daar niks mee doen. En het tweede is, je kunt ook niet zien wat erin wordt besloten. Wie erin zit en waarom het wordt besloten. Er is geen enkele openheid en transparantie. Dus wat we aan het doen zijn hier, is dat we zonder enige medeweten van de burger nemen we een besluit waarop geen mandaat is, waarop de burger niet heeft gezegd, dat vinden wij goed. Nou, dan moet je volgens mij drie dingen doen. Het eerste is terug naar die burger, van doen wij het goed? Dat gebeurt helemaal niet. Het tweede is open zijn wat je doet en transparant zijn waarom je dingen doet. Nou, dat gebeurt ook niet. En het derde is dat je naar de burger toe moet zeggen, oké, hoe kunnen we het dan anders doen? Hoe kunnen we jullie meenemen in onze weg? Dat gebeurt ook niet. En ik moet eerlijk zeggen dat ik tot de conclusie kwam dat soms het democratisch gehalte van besluitvorming in Afghanistan hoger is dan hier in de gemeente. En dat vind ik best wel schokkend. GroenLinks, D66 hier, die zijn voorstander van die windturbines. Hebben ze dan nergens aangegeven van dat ze dat wel of niet willen? D66 is zelfs heel duidelijk geweest in het verkiezingsprogramma. Er komen geen grote windmolens in deze gemeente. En GroenLinks heeft gezegd, wij kijken naar windenergie. Dus als, dat was wel iets bekend. Dus. Als een van de opties. Maar ja. Windenergie is natuurlijk heel erg breed. En het mooie van deze gemeente is, die is ontzettend groot qua oppervlakte. Dus je kunt een heleboel alternatieven, want wij hebben ruimte wat andere gemeentes niet hebben. Dus als je kijkt naar alternatieve methodes, hè, zoals waterstof, maar ook kleine windmolens, zonnepanelen, het kan hier allemaal. Alleen het is nooit onderzocht. Die weg is ook nooit gegaan. Vanaf het begin is de kaart gespeeld, grote windturbines en al het andere wat daarnaast zou kunnen worden ontwikkeld is ontkend en niet meegenomen. Er veranderen toch ook zaken? Maar dan moet je het fatsoen hebben als de zaken veranderen, want dat kan natuurlijk altijd. Dan ga je terug naar de burger en dan ga je zeggen, de zaken zijn veranderd. Hoe gaan we hiermee om? Er is een demonstratie geweest van een paar duizend man in Hengelo tegen de windmolens. Het gemeentebestuur was er niet aanwezig, want ze waren niet uitgenodigd. Als je 30 mensen hebt en groeperingen die zich aanmelden voor een inspraakavond en je zegt, je krijgt per persoon maar 2 minuten om je boodschap te geven, dat is toch niet teruggaan naar de burger en zeggen, we hebben een nieuw mandaat nodig? Ja. Dat is democratie. Dat is democratie in de kern. En dat is niet besluiten in een achterkamertje wat we gaan doen en dat vervolgens er te kosten wat kost. Er doorheen drukken, dat is wat we nu doen. Dan moet je ook niet vreemd staan te kijken dat je geen draagvlak hebt. Wat denk je wat er gaat gebeuren zo? Als ik het baseer op het vertrouwen dat ik heb in de overheid, dan denk ik dat die windmolens hier gewoon komen. Wat er ook gebeurt, die worden er doorheen gedouwd. De enige hoop die we hebben is dat met de regelgevingen vanuit Europa wij dit hier kunnen gaan tegenhouden. En dat was Marten Kruijf, voormalig luitenant-generaal bij de Koninklijke Landmacht. En die woont hier in Laag-Keppel. En morgen ga ik als laatste op vrijdag in gesprek met de wethouder, de hofman van de gemeente Bronckhorst. En hij wil dat hier windmolens komen. Joris, dankjewel. We spreken je morgen. Maandag starten we een actie om hoevensprei te ondersteunen. Dat is een nieuwe woongroep voor 8 verstandelijk beperkte jongeren hier in Voorde. Het echtpaar Bram en Anouk, die de woongemeenschap zijn gestart, zoeken vrijwilligers, houtmateriaal en tuinbenodigdheden. Gisteren kregen we 10 bessenstruiken en het goedbon van de firma Welkoop. Vandaag Janine van de Plassen Staring aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. U bent bewoner en beheerder, als ik het goed zeg, van het kasteel en landgoed De Wilde Borg. Ja, en... dat klopt helemaal. Dat heeft u goed. U hoorde ons. U hoorde de op. Oh, sorry. Excuse. Sorry, nee, ik praat er doorheen. Nou ja, wat ik u wilde vragen is, u hoorde de oproep van Hoevensprei. En wat dacht u toen? Nou, de Hoevensprei is natuurlijk een, daar staan wij zeer sympathiek tegenover. Dat is een prachtig initiatief. En het ligt nogal dicht bij de kasteel De Wildenborg. Wij zijn een van de 8 kastelen van Voorde. En wij hebben dit, zeg maar, de Hoevensprei is een beetje onze naaste buur. Ja, en wat kunt u doen om uw buur te helpen? Nou, wij begrepen dat ze hout zochten, gezaagd hout, om een, als ik het wel heb, een kippenhok van te bouwen. Klopt, ja. De Wildenborg heeft een klein bos tot zijn beschikking waar nogal wat hout uit is gehaald, omdat dat nodig was, omdat de bomen helaas waren overleden. Dat gezaagde hout is dus van eigen terrein, dat verkopen wij. Maar wij dachten, er ligt genoeg om ook de hoevensprei te helpen om een mooi kippenhok te bouwen. Oh, wat goed. Dus het hout voor het kippenhok is er eigenlijk binnen? Ja, dat kunnen ze bij ons ophalen. Ja. Als wij weten wat ze nodig hebben in overleg met onze tuinbaas, kunnen we kijken wat we hebben liggen en in hoeverre ze dat goed kunnen gebruiken. Heeft u misschien nog wat kippengaas liggen of dat niet? Dat denk ik niet. Oh, nou, daar gaan we. Misschien is er wel koop dat nog. Dan gaan we daarvoor nog even verder kijken. Maar u zegt net, hè, u bent de buurvrouw. Bent u al wel eens langs geweest? Of zijn de jongeren al wel eens langs geweest bij u? Dat kan natuurlijk ook. Nee, ik heb begrepen dat deze hoefsprei nog niet zo heel lang bestaat. Wat ik wel heb begrepen, een van de dames die bij ons ook in huis helpen, ook werkzaam is op de hoefsprei. Dus die ga ik aanstaande maandag eens eventjes bevragen over hoe het daar allemaal gaat en hoe fijn het daar is. Nou, daar gaat misschien iets heel moois gebeuren tussen jullie. Mag ik u in ieder geval vast bedanken voor de hout. Wij spelen het door. Zeker. Janine van de Plassen Staring, dank u wel. En wie kan helpen met goederen of diensten en voor de hoefensprei? Vooral de vrijwilligers, die zijn echt nog nodig. We zijn morgen hier voor het laatst, dus die hebben we echt nog nodig om de jongeren naar sport- en spelclubs en activiteiten te rijden, dan kan je mailen naar 5dagenhelpt@ntr.nl. Dat is 5 met het cijfer 5. 5dagenhelpt@ntr.nl. En Osama en Jeannette, hebben jullie nou eindelijk gevonden hier in de kerk in Nederland wat jullie wilden? Wat je zocht? Zocht als spirituele? Ja. Kijk, die kerk is hetzelfde. Oh, dat kan overal? Ja, overal. Natuurlijk, overal. Maar het moet wel echt in een kerkgebouw zijn. Kijk, nee, God is niet een alleen gebouw. Jeanette, ja, is oké, sorry. Het gebouw is wel belangrijk. Gebouw belangrijk en mensen ook zijn belangrijk. Ja. Gebouw zonder mensen niks en mensen zonder gebouw ook is moeilijk. Kijk eens, dat moeten die Nederlanders misschien nog even begrijpen, leren begrijpen. Mag ik jullie bedanken? En je wilde, Osama, heel kort, kan ik je zeggen, die club, die kinderclub, daar wil je ook nog een oproepje voor doen. Mensen kunnen komen met hun kinderen. Ja, natuurlijk. Op zaterdag. Ja, niet elke zaterdag, bijna twee keer per maand. Als ze willen, kunnen contact opnemen met Sint-Josef Kerk. En zijn van harte welkom. Kinderen van 4 tot 8. Jozef Kerk in Lochem. In Lochem, ja. Nou, dank jullie wel. En ik wens jullie heel veel succes met trekken van meer kinderen naar die dag. Dank jullie wel. Bedankt. Dit was dag 4 in Vorden. Morgen de finale van het hoofdpijndossier met de wethouder van de gemeente Bronckhorst over de windturbines. En we gaan kijken of we die actie voor hoevenspraai nog verder kunnen helpen. En morgen is hier een Vordenaar die terugkeerde om de nieuwe kerk Nieuwe Stijl te stichten. Straks langs de lijn en omstreken. En wij zijn er morgen. We spreken elkaar om 8 uur. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Het is sale bij Specsavers. Stijlvolle monturen en glazen voor prijzen die fijn zijn voor uw portemonnee. Nu, alle brillen tweede gratis. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is de eerste bril ook gratis. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het is de sale bij Specsavers. En nu 3 maanden 50% korting op ieder nieuw contactlensabonnement. Bekijk snel de voorwaarden op specsavers.nl. Is jouw goede voornemen gezonder vlees eten? Grutto helpt je er een goede gewoonte van te maken. Via grutto.com haal je zonder moeite beter en lekkerder vlees in huis. Direct van de boer, die goed voor de dieren en de aarde zorgt. Zo makkelijk is het. Vlees met garantie van de natuur. Bestel je op grutto.com. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.